वे प्रिय आदमी है। सोर्बोन विश्वविद्यालय की दीवारों पर जगह जगह एक नया ही वाक्य लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। जगह जगह दीवारों पर, द्वारों पर लिखा है, प्रोफेसर यू आर ओल्ड, अध्यापकगण आप बूढ़े गए। सोर्बोन विश्वविद्यालय दीवारों पर जो लिखा है वो मनुष्य के संस्कृति पूरी सभ्यता की दीवारों पर भी लिखा जा सकता है। सब कुछ ना हो गया है, अध्यापक ही नहीं, मनुष्य का मन ही बुरा हो गया है। मैंने सुना है कि लाओत्से के संबंध में एक कहानी है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ था। ये कहानी कैसे सच होगी कहना मुश्किल है। सुना नहीं कि कभी कोई आदमी बूढ़ा ही पैदा हुआ हो, शरीर से तो कभी नहीं सुना कि कोई बूढ़ा पैदा हुआ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मन से आदमी पैदा होते ही बूढ़ा हो जाए। अल्लाह से भी अगर बूढ़ा पैदा हुआ होगा तो इसी अर्थ में कि वो कभी बचा नहीं रहा होगा, कभी जवान नहीं हुआ। चित्त के जो वार्धक्य के ओल्डनेस के लक्षण वो पहले दिन से ही उसमें प्रविष्ट हो गए होंगे। लेकिन लाओस से बूढ़ा पैदा हुआ हो या ना हुआ हो, आज जो मंत्र हमारे सामने है वो बूढ़ी ही पैदा होती है। हमने बूढ़े के सूत्र पकड़ रखे हैं, और इसके पहले कि मैं कहूं कि युवा चित्त का जन्म कैसे हो, मैं समझाना चाहूंगा कि चित्त बूढ़ा कैसे हो जाए, क्योंकि बहुत गहरे में चित्त का बूढ़ा होना मनुचेष्टा से होता है। चित्त अपने आप में सदा जवान, शरीर की तो मजबूरी है कि वो बूढ़ा होगा, लेकिन चेतना की कोई मजबूरी नहीं है कि वो बूढ़ी हो जाए। चेतना युवा ही है, माइंड तो यंग ही है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन अगर हम व्यवस्था करें तो उसे भी बूढ़ा बना सकते हैं। इसलिए जवान चित्त कैसे पैदा हो, यंग माइंड कैसे पैदा हो, ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इतना गहरे में सवाल यह है कि चित्त को बूढ़ा बनाने की तरकीबों से कैसे बच जाए। अगर हम चित्त को बनाने की तरकीबों से बच जाते हैं, जवान चित्त अपने आप पैदा होता है। चित्त जवान है ही, चित्त कभी बूढ़ा होता ही नहीं, वो सदा ताजा है। चित्त सदा ताजी है, सदा नई है, रोज नई है, लेकिन हमने जो व्यवस्था की है वो रोज बूढ़ा और पुरानी करके चली जाती है। तो पहले मैं समझाना रहूंगा कि चित्त के बूढ़े हो जाने के सूत्र, पहला सूत्र है फियर, भय। इस चित्त में जितना ज्यादा भय प्रिय हो जाएगा वो उतना पंगु, पैरालाइज, क्रिपल्ड हो जाएगा, उतना ही बूढ़ा हो जाएगा। और हमारी पूरी संस्कृति, आज तक के मनुष्य की पूरी संस्कृति भय पर खड़ी हुई, हमारा तथाकथित सारा धर्म भय पर खड़ा हुआ है। हमारे भगवान की मूर्ति हमने भय के कारखानों में ढाली, वहीं पे निर्मित हुई। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पूजा, थोड़ा हम भी प्रवेश करें तो भय के आधारों पर खड़ी हुई मिल जाएंगी। हमारे संबंध, हमारा परिवार, हमारे राष्ट्र बहुत भय में भय पर खड़े हैं। परिवार निर्मित हो गया, पति भयभीत है, पुरुष भयभीत है, स्त्री भयभीत है, बच्चे भयभीत है, खड़े हो जाने से भय थोड़ा कम मालूम पड़ता है। समाज, संगठन खड़े हो गए हैं भय के कारण, राष्ट्र देश बन गए हैं भय के कारण। हमारा जो भी आज तक की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था भय पर खड़ी है। दूसरे से हम भयभीत है, दूसरे से ही नहीं, हम अपने से भयभीत है। इस भय के कारण चित्त का युवा होना भी संभव नहीं, क्योंकि चित्त तभी युवा होता है जब अभय हो, फियरलेस हो, खतरे और जोखिम उठाने में समर्थ हो। जो जितना भयभीत है वो खड़े उतना ही प्रवेश नहीं करता है, वो सुरक्षा का रास्ता लेता है, सिक्योरिटी का रास्ता लेता है, जहां कोई खतरा ना हो वो रास्ता लेता है। और सिर्फ उन रास्तों पर खतरा मालूम नहीं पड़ता जो हमारे परिचित है, जिन पर हम बहुत गुजर चुके हैं। तो बूढ़ा मन कोल्हू दल की तरह एक ही रास्ते पर घूमता रहता है। रोज सुबह वही उठता है जहां कल सांझ सोया था, रोज वही करता कल किया था, रोज वही जो कल था उसी में जीने की कोशिश करता है, नए से डरता है, नए में खतरा भी हो सकता है, भय भी चित्त न हो जाता है। और भय हमारे पूरे प्राणों को किस बुरी तरह मार डालता है इसका हमें पता नहीं। मैंने सुना है एक गांव के बाहर एक फकीर झोपड़ा, एक सांझ अंधेरा उतरता था, फिर झोपड़े के बाहर बैठा है, एक काली छाया उसे गांव की तरफ भागती जाती मालूम पड़ी। रोका उसने उस छाया को, पूछा तुम कौन और कहां जाती हो? उस छाया ने कहा मुझे पहचान नहीं, मैं मौत हूं और गांव में जा रही हूं, प्लेग आने वाली है, गांव में मेरी जरूरत पड़ेगी। उस फकीर ने पूछा कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों के मरने का इंतजाम, कितने की योजना? उस मौत की काली छाया का बस 1000 लोग ले जाने हैं। मौत चली गई, महीना भर बीत गया, गांव में प्लेग फैल गई, को 50,000 आदमी मरे, पचास की बस्ती की नगरी थी, तो 50,000 आदमी मर गए। फिर हैरान हुआ कि आदमी धोखा देता था, ये मौत भी धोखा देने लगी, मौत भी झूठ बोलने लगी। और मौत झूठ बोले क्योंकि आदमी झूठ बोलता है डर के कारण, मौत की क्षति होगी कि झूठ बोले? मौत को तो डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मौत ही डरने का कारण है, तो मौत के लिए क्या डर होता है? फकीर बैठ रहा कि मौत वापस लौटे तो पूछ लूं, मैंने बर्बाद मौत वापस लौटती धोखा और कहा कि बड़ा धोखा दिया, 1000 लोग मारेंगे, 50,000 लोग मर चुके हैं। मौत ने कहा मैंने 1000 ही मारे, बाकी से मर गए, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, तो अपने आप मर गए। और वैसे कोई आदमी बिल्कुल मर जाए तो बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन वैसे भीतर मर जाते हैं और बाहर जीते चले जाते हैं, भीतर लाश हो जाती है बाहर जिंदा रह जाते हैं, भीतर सब डेड वेट हो जाता है, मुर्दा मरा हुआ, और बाहर हम हमारी आंखें हाथ पैर श्वास चलते मालूम पड़ते हैं। बूढ़े होने का मतलब यह है कि जो आदमी भीतर से मर गया सिर्फ बाहर दिख रहा है, जिसकी जिंदगी बाहर है भीतर जो मर चुका है वो आदमी बूढ़ा है। ये हो सकता है कि एक आदमी बाहर से बूढ़ा रहा हो, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हो और मृत्यु के चरण चिन्ह दिखाई पड़ने लगे हो, मृत्यु की ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी हो, और भीतर से जिंदा हो जवान हो, तो उस आदमी को बूढ़ा कहना गलत है। बूढ़ा शारीरिक मापदंड से नहीं तौला जाता, बुढ़ापा तौला जाता है भीतर कितना मृत गया है उससे। कुछ लोग बूढ़े ही जीते हैं, जन्मते और मरते हैं, कुछ सौभाग्यशाली लोग युवा जीते हैं, और जो युवा जी लेता है वो युवा ही मरता है, वो मौत के आखिरी क्षण में भी मरता है, मृत्यु उसे छू नहीं पाती, क्योंकि जिसे बुढ़ापा ही नहीं छू पाता है उसे मृत्यु कैसे छुपाती। लेकिन संस्कृति हमारी भय को ही प्रचारित कर दिए, 1000 तरह के भय खड़े कर दिए। सारे पुराने धर्मों ने ईश्वर का भय सिखाया है, और जिसने भी ईश्वर का भय सिखाया उसने पृथ्वी पर अधर्म के लिए बोए, क्यों भयभीत आदमी धार्मिक हो नहीं सकता, भयभीत आदमी धार्मिक दिखाई पड़ सकता है, हो नहीं सकता। भय से भी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रांति रूपांतरण हुआ, पुलिस वाला चौरस्ते पर खड़ा है इसलिए चोरी न करूं तो मैं अच्छा आदमी, पुलिस वाला हट जाए तो मेरी चोरी अभी शुरू हो जाए। अगर पक्का पता चल जाए कि ईश्वर मर गया है, ऐसी खबरें तो बहुत आती हैं, लेकिन पक्का नहीं हो पाता कि ईश्वर मर गया है, तो वो जिसको हम धार्मिक आदमी कहते हैं वो एक क्षण में अधार्मिक हो जाए। अगर इसकी गारंटी हो जाए कि ईश्वर मर गया है, तो जिसको हम धार्मिक आदमी कहते हैं फिर मंदिर कभी ना जाए, सच्चाई सत्य और गीता और कुरान और बाइबल की बातें वो भूल के ना करे, वो फिर टूट पड़े जीवन से पार की तरह। उसने भगवान को एक बहुत बड़ा सुप्रीम कॉन्स्टेबल की तरह समझा हुआ है, कोई बड़ा है कॉन्स्टेबल सबके ऊपर बैठा हुआ पुलिस वाला, वो उसे डराए हुए। पुराना शब्द है गॉड फियरिंग, ईश्वर भीरु, धार्मिक आदमी को हम कहते हैं ईश्वर भीरु। परसों में एक मित्र के घर था बड़ौदा में, उन्होंने कहा मेरे का बहुत गॉड फियरिंग है, बड़े धार्मिक आदमी, सुन लिया मैंने, लेकिन गॉड फियरिंग धार्मिक कैसे हो सकता है? गॉड लविंग ईश्वर को प्रेम करने वाला धार्मिक हो सकता है? ईश्वर से डरने वाला कैसे धार्मिक हो सकता है? और ध्यान रहे, जो डरता है प्रेम कभी नहीं कर सकता। जिसको डरते हैं उसको हम प्रेम कर सकते हैं? उसको हम घृणा कर सकते हैं प्रेम करने? हाँ, प्रेम दिखा सकते हैं, भीतर होगी घृणा, बाहर दिखाएं प्रेम, प्रेम एक्टिंग होगी अभिनय। जो भगवान डरा हुआ है उसकी प्रार्थना झुक है, उसके प्रेम की सब बातें झूठी हैं, क्योंकि जिससे हम डरे हैं उससे प्रेम असंभव है, प्रेम का संबंध पैदा ही नहीं होता। कभी आपको ख्याल है जिससे आप डरे उससे आपने प्रेम किया? लेकिन ये भ्रांति गहरी, वो ऊपर बैठा हुआ पिता भी इस तरह पेश किया गया है कि उससे हम डर रहे, नीचे भी जिसको हम पिता कहते हैं, माँ कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो सब डर रहे हैं और सब सोचते हैं कि डर प्रेम पैदा हो जाए। बाप बेटे को डरा रहा है और डरा के सोच रहा है प्रेम पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो रही, हर बेटा बाप का दुश्मन हो जाए, जो आप भी बेटे को डराएगा दुश्मन का हो जाना निश्चित। और बेटा आज नहीं कल बदले, आपको डराया था, थोड़े वक्त लगेगा, समय लगेगा, बाप जब बूढ़ा हो जाएगा और बेटा जब जवान होगा, तो बाप ने जब जवान था और बेटा जब बचा था तो जिस भांति डराया था पहले भूल जाएगा। अब बेटा बाप को डराया, तब बाप चिल्लाएगा और कहेगा बेटे बिगड़ गए हैं, बेटे कभी नहीं बिगड़ते, पहले बाप को बिगड़ना पड़ता है तब बेटे बन। बाप पहले बिगड़ गया, उसने बचपन में बेटे के साथ वो कर लिया जो बेटे बुढ़ापे में उसके साथ करना पड़े। सब चके घूम के अभी भी आ जाते हैं। अगर भय हमने पैदा किया है तो परिणाम भय लौटेगा, घृणा लौटेगी, दुश्मनी लौटेगी, प्रेम नहीं लौटता। हमने जो ईश्वर बनाया था वो भय का आकार रूप था, भय ही भगवान था। स्वाभाविक रूप से आदमी उससे डर के धार्मिक, वो धार्मिकता झूठी थी, थोथी थी, एकदम ऊपरी थी, भीतर भय था, भीतर था। आज एक युवती ने मुझे आकर कहा कि बचपन से मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे मिल जाए तो उसे मार ही डालूं। क्या ख्याल तेरे मन में? लेकिन जो भी डराने वाला है उसको मारने का ख्याल हमारे भीतर पैदा होगा ही। उस युवती को ठीक ख्याल पैदा हुआ है, हिम्मत है, उसने कह दिया है। हमने बची, हम नहीं कहते। वैसे हर आदमी कोशिश में है कि ईश्वर को कैसे कत्ल करे, कैसे मार डाले। दोस्तों ने उपन्यास में कहा है कि अगर ईश्वर ना हो एवरीथिंग इज परमिटेड, एक बार पक्का हो जाए ईश्वर नहीं, हर चीज की आज्ञा मिल जाए, फिर हमें जो करना हम कर सकते फिर कोई डर में रह जाए। वही तो नीचे ने बाद में कहा कि तुम छोड़ो, है खबर नहीं ली हमें, गॉड इज नाउ डेड एंड मैन इज फ्री, ईश्वर मर चुका है और आदमी है। ईश्वर बंधन था कि उसके मरने से आदमी होगा? इसमें ईश्वर का कसूर नहीं। इसमें धर्म के नाम पर जो परंपराएं चली उन्होंने ईश्वर को भय का बंधन बन रखा। जरूरी हो गया था कि ईश्वर के बेटे किसी दिन उसको कत्ल कर दें। आज दुनिया भर के बेटे ईश्वर को कत्ल कर रहे हैं, रूस ने कत्ल किया है, चीन ने कत्ल किया है, हिंदुस्तान में भी कत्ल करेंगे, बचाना बहुत मुश्किल है। नक्सलवाड़ी में शुरू किया है, बंगाल में शुरू किया है, गुजरात का पीछे जाएगा, थोड़ा वणिक बुद्धि का थोड़ी देर लगेगी लेकिन जाएगा, रुक नहीं सकता। इस वक्त भी के कोने कोने में कत्ल किया जाएगा और इसका जुम्मा नास्तिकों पे नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका जुम्मा उन होगा जिन्होंने ईश्वर के साथ भय को जोड़ते हैं उन्होंने। इसलिए जो मैं बात तथाकथित धार्मिक लोग होंगे, वे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनने भी मनुष्य जाति के मन में ईश्वर और भय का एसोसिएशन करवा दिया है, दोनों को जुड़वा दिया है, उन्होंने इतनी खतरनाक बात पैदा की है आदमी के धार्मिक होने में सबसे बड़ी बाधा बन गई। या तो ईश्वर से भय को मुक्त करो या ईश्वर आदमी को बूढ़ा करने और मारने का कारण हो गया, क्योंकि भय बूढ़ा करता है और मारता है। और ध्यान रहे, चीजें संयुक्त हो सकती हैं, विपरीत चीजें भी संयुक्त हो सकती हैं, मन के कुछ नियम। अब भय से भगवान का कोई संबंध नहीं। अगर इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस जीवन में कोई एक चीज है जिससे निर्भय हुआ जा सकता है तो भगवान, कोई एक तत्व से निर्भय हुआ जा सकता है पूरा तो परमात्मा, क्योंकि बहुत गहरे में उसकी ही किरणें हैं, उसके ही हिस्से, उसके ही भाग हैं, उसकी ही लहरें हैं, उससे भय क्या है? उससे भयभीत हो, अपने से भयभीत होने का मतलब करे। लेकिन हम जोड़ सकते हैं चीजों को। पावलोव ने बहुत प्रयोग किए एसोसिएशन संयोग पर। एक कुत्ते को पावलोव रोज रोटी खिलाता है, रोटी सामने रखता है, कुत्ते की लाश टपकने लगती है, फिर रोटी के पास वो घंटी बजाता है, रोज रोटी देता है घंटी बजाता है, रोटी देता है घंटी बजाता है, कुछ हर दिन बाद रोटी नहीं देता सिर्फ घंटी बजाता है और कुत्ते की लाश टपकनी शुरू हो जाती है। अब घंटी से लाटने का कोई भी संबंध कभी सुना? घंटी बजने कुत्ते की लाश टपकने का क्या संबंध? कोई भी संबंध नहीं है, तीन काल कोई संबंध नहीं, लेकिन एसोसिएशन मन में हो जाता है। रोटी के घंटी जुड़ गई, जब रोटी मिली तब घंटी बजी, घंटी बजी तब रोटी मिली, रोटी और घटी मन में कहीं एक साथ हो गई। अब सिर्फ घंटी बज रही है लेकिन उसका ख्याल साथ में आ रहा है, लाश टपकनी शुरू हो गई। मनुष्य कुछ खतरनाक संयोग भी बना सकता है, भगवान और भय का संयोग ऐसा ही खतरनाक है। पावलव का प्रयोग बहुत खतरनाक नहीं है, घंटी और रोटी संबंध हो जाए हर्ज क्या है, लेकिन भगवान और भय में संबंध हो जाए मनुष्यता बूढ़ी हो जाएगी। अतीत का मनुष्य बूढ़ा मनुष्य था, अतीत का इतिहास वृद्ध मनुष्यता का इतिहास, ओल्ड माइंड का बूढ़े मन का इतिहास है, क्योंकि वो भय पर खड़ा हुआ धर्म, भय पर खड़े हुए मंदिर, घुटने टेके हुए हाथ जोड़े हुए भयभीत लोग, प्रार्थनाएं भय की डरी, भगवान मिटा देगा, जेहोवा जैसे तैयार बैठा हुआ है, भगवान तैयार बैठा हुआ है आदमी को सताने डराने को, आदमी जरा ही इनकार करेगा और भगवान बर्बाद कर देगा, नरकों में सड़ा देगा। नरक के कैसे कैसे भय हमने पैदा किए भगवान के साथ, कैसे अद्भुत भय पैदा किए। क्रिमिनल से क्रिमिनल माइंड भी, अपराधी से अपराधी आदमी भी ऐसी योजना नहीं बना सकता जैसा जिन्हें हम ऋषि कहते हैं उन्होंने नर्क की योजना बनाई। नर्क की योजना देखने लायक और ध्यान रहे, नर्क की यह कोई बहुत सौंदर्य को, सत्य को, प्रेम को, परमात्मा को ख्याल रखने वाला बना नहीं सकता। ये असंभव है कि अगर जगत में परमात्मा तो नरक भी हो सके, ये दोनों बातें एक असंभव नहीं है। या तो परमात्मा नहीं होगा तो नरक हो सकता है, और अगर नरक है तो फिर परमात्मा को विदा करो परमात्मा नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं, इनका कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, इनका अस्तित्व संभव नहीं। नरक की क्या क्या योजना है सोचा आपने कभी? कितना डराया वो आदमी को, और आदमी इतना कम जानता था कि डराया जा सकता था, इतना कम पड़ा कि घबराया जा सकता था। आदमी एक अर्थबोध था, उसे बहुत भय दिया जा सकता था। हर मुल्क को नरक की अलग अलग कल्पना करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि हर मुल्क भय का अलग अलग उपाय खोज गया, स्वाभाविक था। कुछ चीजें जैसे हम भयभीत होंगे दूसरे लोग भयभीत नहीं होंगे, जैसे तिब्बत में ठंड भय पैदा करती है हिंदुस्तान में पैदा नहीं करती, ठंड अच्छी लगती है, तो हमारे नरक में ठंड का बिल्कुल इंतजाम नहीं, हमारे नरक में आग चल रही है क्योंकि यहाँ धूप और गर्मी हमें परेशान करती है, भीत करती है, तो हमने नरक में आग के अखंड कुंड जला रखे, यज्ञ ही यज्ञ हो रहे हैं नरक में, आग ही आग जल रही है और अनंत काल से उसमें घी डाला जा रहा होगा, बर्फती ही चली जा रही है, और उस आग का कभी भुना नहीं होगा, वो इटर्नल फायर है, वो कभी भुजती नहीं, अनंत आग है, उसमें पापियों को डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, मजा एक है, देगा नहीं उस आग में डालने, क्योंकि मर गए तो दुख खत्म हो जाए। इंतजाम ये है कि आग में डाले जाएंगे, जलेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, मन भर नहीं, जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, न कोई मरता नहीं, ये ख्याल रखना कि मरना भी एक राहत हो सकती है किसी स्थिति में, ना मरना भी कंफर्टेबल हो सकता है किसी हालत में, किसी क्षण में आदमी चाह सकता है मरो, नरक में आत्महत्या नहीं होती, वहां कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है, हाथ से गिरो घुटने टूट जाएंगे आप बच जाओ, फांसी लगाओ गल कट जाएगा आप बच जाओ, छुरा मारो छुरा घुस जाएगा आप बच जाओ, जहर पियो फोड़े फुंसियां पैर हो जाएंगी, जहर उगलने लगेगा शरीर, लेकिन आप नहीं मरोगे, नरक में आत्महत्या का उपाय नहीं। आग जल रही है जिसमें हम जला रहे हैं, जिसमें तिब्बत के नरक में आग नहीं जलती, क्योंकि तिब्बत में आग बड़ी सुखद है, तो तिब्बत में आग है शाश्वत बर्फ जमा हुआ है जो कभी नहीं पिघलता, उस बर्फ में दबाए जाएंगे तिब्बत के पापी, तो बर्फ दबाया जाएगा, तिब्बत के स्वर्ग में आग है, सूरज चमकता है, तेज धूप है, बर्फ बिल्कुल नहीं जमती, हिंदुस्तान के स्वर्ग में बिल्कुल एयर कंडीशन है, वातानुकूलित, शीतल मन पर हमेशा बहती रहती है, कभी ऐसा नहीं होता कि ठंडक में कमी आती हो, ही बनी रहती है, सूरज भी निकलता है तो किरणें तपाने वाली नहीं है, बड़ी शीतल। दुख भय आदमी को नरक का, पापों का, पापों के कर्मों का लंबे लंबे भय हमने मनुष्य के मानस में निर्धारित किए, और किस लिए? कि धार्मिक हो जाए, आदमी धार्मिक नहीं हुआ सिर्फ बूढ़ा हो गया, सिर्फ वृद्ध हो गया, भयभीत हो गया कि वृद्ध हो गया। भय बड़ी तेजी से बढ़त चलाता है। यहां तक की घटनाएं संग्रहित की गई हैं कि एक आदमी को कोई 300 वर्ष पहले हाल में फांसी की सजा दी गई। आदमी जवान था, जिस दिन उसे फांसी की सजा दी गई सांझ वो जाके अपनी कोठरी में सोया। सुबह उसके पैदा उसको नहीं पहचान सके कि आदमी वही है। उसके सारे बाल सफेद हो गए, उसके चेहरे पे धूल पड़ गई थी, वो आदमी बूढ़ा हो गया। ऐसी कुछ घटनाएं इतिहास में संग्रहित हैं जब आदमी क्षण भर में बूढ़ा हो गया हो। इतनी तेजी से भयभीत अगर हो गया होगा तो हो सकता है जो रस स्रोत 30 वर्ष में सूखते वो भय के कारण एक ही क्षण में सूख गए हो। कठिनाई क्या है? आखिर बाल सफेद होंगे ही, 30-40 वर्ष 50 वर्ष लगता है उनके सफेद होने में। ये होता है कि इतनी तीव्रता से धन पकड़ा हो कि भीतर के जिन रसों से बालों में कालक आती हो तो एक ही भय के झटके में सूख गए हो, बाल सफेद हो गए। आदमी एक क्षण में बूढ़ा होता है भय से। और अगर 50 साल की पूरी संस्कृति भय बन खड़ी हो सिवाय भय को आधार ही ना हो तो अगर आदमी का मन बूढ़ा हो रहा है तो आश्चर्य नहीं। जिसे बूढ़ा होना हो उसे भय में दीक्षा लेनी चाहिए, उसे भय सीखना चाहिए, उसे भय सीखना चाहिए। यूरोप में ईसाइयों के दो संप्रदाय थे, एक तो अब भी जिंदा है कुरर। कुरर का मतलब होता है कब जाना। अब क्वेट कहते हैं ना हम जमीन कब जाती, कुरर का मतलब होता है कब जाना। कुरर संप्रदाय का जन्म इन लोगों से हुआ जिन्होंने लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि उनकी सभा में ही लोग कपने लगते और गिर जाते और बेहोश हो जाते, इसलिए संप्रदाय का नाम क्वेकर हो गया। एक और संप्रदाय था जिसका नाम रसिकर, वो भी कपा देने पर था। जॉन वेस्ली जब बोलता था तो स्त्रियां बेहोश हो जाती थी, आदमी गिर पड़ते थे, लोग कपने लगते थे, लोगों को पसीना छूट जाता था। क्या बोलता, गरक के चित्र खींचता था, साफ चित्र, और लोग मन में चित्र बिठा देता था और डर बिठा देता था। वो सारे के सारे लोग हाथ जोड़ कहते थे हमें प्रभु ईसा में दीक्षित कर लो। इसे जितने दुनिया के धर्म नए होते हैं वो घबराते हैं कि दुनिया का अंत भी आने वाला है, बहुत शीघ्र दुनिया का अंत आने वाला है, नष्ट हो जाएगा, जो हमें मान ले वही बच जाएंगे। घबराहट में लोग उन्हें लगते हैं। अभी भी शुरू में भी कुछ संप्रदाय चलते हैं, लोग घबराते हैं कि जल्दी सब अंत होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा और जो हमारे साथ होंगे बजाएंगे इससे सब नरक में पड़ जाएंगे। सब धर्म यही कहते हैं कि जो हमारे साथ होंगे वो बच जाएंगे से सब नरक में पड़ जाएंगे। अगर इन सबकी बातें सही है तो एक भी आदमी बचे का उपाय नहीं देखता। जीसस को नरक पड़ना पड़ेगा क्योंकि जीसस हिंदू नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है। महावीर को भी नरक में पड़ना पड़ेगा क्योंकि महावीर ईसाई नहीं है, बौद्ध मुसलमान नहीं। बुद्ध को भी नरक में पड़ना पड़ेगा क्योंकि वो हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है। दुनिया के सब धर्म कहते हैं कि हम बचा लेंगे तुम्हें, बाकी सब जाओगे। इस घबराहट में खींचते लोगों को भय शोषण का उपाय दिया है, भयभीत करो और आदमी शोषित होता है। बस भयभीत कर दो आदमी को, फिर वो होश में नहीं रह जाता, फिर वो कुछ कार्य कर लेता है। डर में वो इरादा भी नहीं करता, संदेह भी नहीं करता। भयभीत आदमी कभी संदेह नहीं करता है, और जो संदेह नहीं करता वो बूढ़ा हो जाता है। जो आदमी संदेह करता वो सदा जवान है। जो आदमी भयभीत होता है वो विश्वास कर लेता है, बिलीव कर लेता है, मान लेता है कि जो है वो ठीक है, क्योंकि इतनी हिम्मत जुटानी कठिन है कि ये गलत हो। बूढ़ा आदमी हसी होता है, युवा चित्त निरंतर संदेह करता है, खोजता है, पूछता है, पकड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, युवा चित्त से विज्ञान का जन्म होता है, बूढ़े चित्त से विज्ञान का जन्म नहीं होता। जिन देशों में जितना भय और जितना आदत लादा गया उन देशों में विज्ञान का जन्म नहीं हो सका, क्योंकि विचार नहीं, संदेह नहीं, प्रश्न नहीं, जिज्ञासा नहीं। क्या हम सब भयभीत नहीं है? क्या हम सब भयभीत होने के कारण सारी व्यवस्था को बांधे उखड़े हुए नहीं खड़े हैं? क्या हम सब डरे हुए नहीं है? अगर हम डरे हुए हैं तो ये संस्कृति, ये समाज सुंदर नहीं है जिसने हमें डरा दिया। संस्कृति और समाज तो सुंदर और स्वस्थ होगा जो हमें ऐसे मुक्त करे, हमें अभय बनाए। अभय, फियरलेसनेस, निर्भय। निर्भय और अभय थोड़ा फर्क है, वो समझ लेना जरूरी है। भयभीत आदमी भीतर भयभीत हो और बाहर से अकड़ के डर इनकार करने लगे तो भय होता है, भय शांत नहीं हुआ उसके भीतर, वो बहादुरी दिखाएगा आपसे, भीतर भय होगा। जिनके हाथ में भी तलवार है कितने ही बहादुर हों वे भय भी जरूर रहे होंगे, क्योंकि बिना भय हाथ में तलवार का कोई भी अर्थ नहीं। जिन हाथ में भी तलवार है, चाहे उनकी मूर्तियां रस्तों पर खड़ी कर दी गई हो और चाहे घरों में उनके चित्र लगाए गए हो, घोड़ों पर बैठे हुए तलवार हाथों में लिए हुए लोग भयभीत लोग हैं, भीतर भय है, तलवार उसकी छुरा है भय की। और ध्यान रहे, जो आदमी निर्भय हो जाएगा वो दूसरे को भयभीत करने के उपाय शुरू कर देगा, क्योंकि भीतर उसके भय डरा हुआ है। मैकियावेली ने कहा है डिफेंस का, सुरक्षा का एक सबसे उपाय आक्रमण है, प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा आक्रमण करेगा तब हम उत्तर देंगे, आक्रमण कर दो ताकि दूसरे को आक्रमण का मौका न रहे। जितने लोग आक्रामक है एग्रेसिव है सब भीतर से भय से भरे हुए, यदि आदमी हमेशा आक्रामक हो क्योंकि वो डरता है इसके पहले कि तुम उसे हमला करे मैं हमला कर दूं, पहला मौका जब जाए हमला हो जाए आज कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भयभीत आदमी हमेशा तलवार ले कवच बांधे हुए मिले, कवच बहुत तरह के हो सके। एक आदमी कहता है कि मैं तो भगवान में विश्वास कर मुझे कोई डर नहीं है, मैं भगवान को सहारा मांगा, ये भी कवच बना रहा है भगवान, तलवार बना रहा है भगवान की, भगवान की तलवार है मत ढालो, भगवान कोई लोहा नहीं जो भगवान ढाली जा सके और कवच बनाए थे। यह आदमी कहता है मुझे कोई डर नहीं, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा की ढाल बना रहा है और भयभीत, और भयभीत आदमी इतना ही हनुमान चालीसा पढ़े हनुमान सिर्फ पीटते होंगे सुन सुन के कि ये पागला कर रहा है। भयभीत आदमी कितने ही कवच उपलब्ध कर ले भय नहीं मिटता, निर्भय दिखाई पड़ने लगेगा वो, और दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ। जो आदमी दिखाने की कोशिश करे किसी से भयभीत नहीं हूं, जान लेना दिखाने की कोशिश में भीतर भय वसित है। अभय बिल्कुल और बात है, अभय का मतलब है भय का विसर्जित होना, अभय का मतलब भय के विपरीत निर्भय नहीं हो जाना है, अभय का मतलब है भय का विसर्जित होना। सिर्फ अभय को जो उपलब्ध हुआ हो वही व्यक्ति अहिंसक हो सकता है, निर्भय व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। भीतर भय काम करता रहेगा और भय सदा हिंसा की मांग करती रहेगी, भय सुरक्षा चाहेगा, सुरक्षा के लिए आयोजन करना पड़ेगा। आज का पूरा समाज हमारा हिंसक समाज रहा है, अच्छे लोग भी हिंसक रहे हैं, बुरे लोग भी हिंसक रहे हैं, इस धर्म को आने वाले भी हिंसक हैं, उस धर्म को मानने वाले भी हिंसक हैं, इस देश के भी उस देश की, सारी पृथ्वी हिंसक रही है। सारी पृथ्वी का पूरा इतिहास और युद्धों का इतिहास है, नाम कुछ भी देते हो नाम गौण है, जैसे कोई आदमी कोट को खूंटी पे टांग दे कुछ गौण है, असली सवाल है ये खूंटी ना मिलेगी दूसरी पे टांगेगा, दूसरी नहीं मिलेगी तीसरी खूंटी पे टांगेगा, खूंटी से कोई मतलब नहीं है। हजार खूंटियों पे आदमी हिंसा टांगता रहा, धर्म की खूंटी पे भी हिंसा टांग देता है, आश्चर्य की बात, हिंदू मुसलमान लड़ते हैं और हिंसा हो जाती, धर्म की खूंटी पर युद्ध टंग जाता, धर्म की खूंटी पे युद्ध टंग सका, भाषा की खूंटी पर युद्ध टंग जाएगा, राष्ट्र की सीमाओं पर युद्ध टंग जाएगा। कोई भी बहाना चाहिए आदमी को लड़ने का, आदमी को लड़ने का बहाना चाहिए, क्योंकि आदमी भय से भरा है और जब तक आदमी भय से भरा है तब तक वो लड़ने को उतना नहीं हो सकता, लड़ना पड़ेगा। लड़ने से वो अपनी हिम्मत बढ़ाता है, कभी देखा तेरी गली में कोई जाता हो तो जोर से गाने लगता है, समझ समझना कोई गीत आ रहा है उनको, सिर्फ गीत आके भुला रहा है अपने भय को, सीटी बजाने लगता है आदमी अंधेरे, ऐसा मत समझना कि सीटी से बहुत तेज है, सीटी बजा के बुला रहा है भीतर के भय को। हर उपाय हम उपयोग करते हैं भीतर के भय को बुलाने के, लेकिन भीतर का भय मिटता नहीं। मैंने सुना चीन में एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी बड़ी ख्याति थी, दूर तक ख्याति थी कि वो भय को उपलब्ध हो गया है, फियर लेस को उपलब्ध हो गया है, वो भयभीत नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो आदमी अब उपलब्ध हो जाए वो ताजा जान चित्त पा लेता है, और तेरा जवान चित्त फौरन परमात्मा को जान लेता है, सत्य को जान लेता है। सत्य को जानने के लिए चाहिए ताजगी, फ्रेशनेस, जैसे सूर्य फूल में होती है, जैसे सूर्य की पहली किरण में होती है, और रूढ़े चित्त में सिर्फ गिर गए सड़ गए फूलों की दुर्गंध होती है और विदा हो गई किरणों के बीच अंधेरा होता है। ताजा चित्त है तो खबर मिली, सारे दूर दूर तक खबर फैली, एक फकीर अभय को उपलब्ध हो गया, एक युवक सन्यासी उस फकीर की खोज में गया। जंगल में, घने जंगल में, जहां बहुत भय था, वो फिर वहां रहता था। जहां शेर दहाड़ते थे, जहां पागल हाथी बच्चों को उखाड़ देते थे, उनके बीच चट्टानों पर ही वो फकीर पड़ा रहता था। रात जहां अजगर रेंगते वहां वो सोया रहता था निश्चित। युवक सन्यासी के पास गया, उसकी चट्टान के पास बैठ गया, उससे बात करने लगा। तभी एक पागल हाथी दौड़ता निकला पास से, पत्थर उसकी चोट में लुढ़क गए, वृक्ष नीचे गिर गए। वो युवक कपने लगा खड़े होकर, बूढ़े सन्यासी के पीछे छिप गया, उसके हाथ पैर कप रहे। वो बूढ़ा सन्यासी कूदने लगा और उसने कहा, तुम अभी डरते हो? तो सन्यासी कहते हैं, क्योंकि जो डर रहा है उसका सन्यास से क्या संबंध? हर अधिक सन्यासी डर के ही सन्यासी हो, पत्नी तक से डर के आदमी सन्यासी लगाते, और डर तो बहुत दूर है, बड़े डर तो दूर, बड़े छोटे डरों से डर के आदमी सन्यासी हो जाता है। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, डरते हो सन्यासी होके? किसे सन्यासी हो? वो युवक खड़ा है, उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग गया, सच में बहुत डर लग गया, अभी सन्यास करने का कुछ ख्याल नहीं आता, थोड़ा पानी मिल सकेगा? मेरा तो सब होंठ सूख गए, बोलना मुश्किल है। बूढ़ा उठा, वृक्ष के जहां उसका पानी रखा था पानी लेने आया। जब तक बूढ़ा लौटा, उस युवक सन्यासी ने एक पत्थर उठाकर उस चट्टान पर जिस पे बूढ़ा बैठा था लेटता था बुद्ध नाम लिख दिया, नमो बुद्धा। बूढ़ा लौटा, चट्टान पे पैर रखने को था, नीचे खाई पड़ा, नमो बुद्धा। पैर कब गया, चट्टान से नीचे उतर गया। युवक खूब हंसने लगा, उसने कहा, डर अब भी है? डर में कोई फर्क नहीं, और मैं तो एक हाथी से डरा, बहुत वास्तविक था, और एक गीत से मैंने लिख दिया नमो बुद्धा, तो पैर रखने में डर लगता है कि भगवान के नाम पर पैर न पड़ जाए, किसका डर ज्यादा है? वो युवा उसने लगा। उस युवा ने कहा कि मैं खोजने आया था अभय, मैं पाता हूं आप सिर्फ निर्भय हैं, अभय नहीं, निर्भय है सिर्फ, भय को मजबूत कर लिया है भीतर, चारों तरफ घेरा बना लिया है अभय का। सिंह नहीं डराता, पागल हाथी नहीं डराता, अजगर निकल जाते हैं, सख्त है बहुत आप, लेकिन जिसके आधार पर सख्त हुए हैं वो आपका भय बना हुआ है। भगवान के आधार पर सख्त हो गए, भगवान को सुरक्षा बना लिया है, तो भगवान के खड़िया से लिखे नाम पर पैर रखने में डरता है? उस युवक ने कहा, डरते आप भी हैं, डर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ध्यान रहे, हाथी से डर पागल से बुद्धिमत्ता भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि डर हो, बुद्धिमानी भी होती है, लेकिन नाम लिखे भगवान पर पैर रखने से डर जाना तो बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। पहला डर बहुत स्वाभाविक हो सकता है, दूसरा डर बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत मानसिक है, बहुत भीतरी। हम सब डरे हैं, बहुत भीतरी डर सब तरफ से मन को पकड़े हुए, और हमारे भीतर डरों का आधार वही होगा जिसके आधार पर हमने दूसरे डर को बाहर कर दिया है। हम गाते हैं ना निर्बल के ब्राह्म, गा रहे हैं सुबह से बैठ के, भगवान निर्बल के बल तुम ही हो, किसी निर्बल का कोई बल राम नहीं, जिसकी निर्बलता गई वो राम हो जाता, निर्बलता गई कि राम और स्वयं में फासला ही नहीं रह जाता, निर्बलता ही फासला है, वही डिफरेंस है। निर्बल के बलराम नहीं होते, निर्बल का राम होता ही नहीं, निर्बल का सिर्फ राम उसकी कथा है, और निर्बलता को बनाने के लिए ढाल है, और सारी प्रार्थना पूजा भय को छिपाने का उपाय है, सिक्योरिटी मेजरमेंट और कुछ भी नहीं, इंतजाम है सुरक्षा का। कोई बैंक में इंतजाम करता है डालकर, कोई राम राम राम राम जब के इंतजाम करता है भगवान की करके, सब इंतजाम है, लेकिन इंतजाम से भय कभी नहीं मिटता। ज्यादा से ज्यादा निर्भय हो सकते हैं आप, लेकिन भय नहीं मिटा, निर्भय से कोई अंत नहीं पड़ता, भय मौजूद रहता है, भय मौजूद ही रहता है, भीतर सरकता चला जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर भय की परत चलती रहती है वो व्यक्ति कभी भी युवा चिंता नहीं हो सकता, उसकी सारी आत्मा पूरी हो जाती है। फियर जो है वो क्रिपलिंग है, वो टूट कर देता है, सब हाथ पैर तोड़ता है, सब अपंग कर देता है। और हम सब भयभीत हैं, अभय कैसे हो, फियरलेसनेस कैसे आए? निर्भय तो हम सब जानते हैं आ सकती है, दंड बैठक लगाने से भी एक तरह निर्भयता आती है, क्योंकि आम जंगली जानवर की तरह हो जाता है, तो एक तरह की निर्भयता आती है। सिंह उग जाते, दंड बैठक लगाने से एक तरह की निर्भयता आ जाती है, वो निर्भयता नहीं है, अभय। तलवार रख ले कोई, खुद के हाथ में रखे दूसरों के हाथों में रखे, पद पर पहुंच जाए कोई, इस तरह की निर्भयता आ जाती है। दुनिया भर के सब भयभीत लोग पदों की खोज करते हैं, पद एक सुरक्षा देता है। अगर मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो जितना सुरक्षित रहूं, बिना राष्ट्रपति हुए नहीं रह सकता, तो राष्ट्रपति के लिए जितने भयभीत लोग हैं सब दौड़ करते रहते हैं। डर है एक जिंदगी का, भय है अकेले होने का, सुरक्षा चाहिए, इंतजाम चाहिए। जिनको हम बहुत बड़े बड़े पदों पर देखते हैं, ये मत सोचना कि ये किसी निर्भयता के बल पर वहां पहुंच जाते, ये निर्भयता की तलाश में वहां पहुंचते, इधर भय है। हिटलर के संबंध में मैंने सुना कि हिटलर अपने कमरे में रात किसी को भी नहीं बुला सकता, इसीलिए शादी भी नहीं की, कम से कम पत्नी को भी पड़े, शादी से डरता रहा कि शादी की तो कम से कम खुद कमरे में सोएगी, लेकिन भरोसा क्या है कि पत्नी रात घर में दबा दे। हिटलर दिखता होगा बहुत बहादुर आदमी, ये बहादुर आदमी सब दिखते हैं, ये सब बहादुरी बिल्कुल नाटकी है, भीतर बहुत डरे हुए आदमी थे। हिटलर किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि दोस्त के पास ड्रिंक की जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है वो टूट जाती है, दोस्त के पास बीच के फासले टूट जाते हैं। हिटलर के कंधे पर कोई हाथ नहीं रखता, हिमलर गोबेल्स भी नहीं, कंधे पर हाथ कोई भी नहीं रखता, एक फासला चाहिए, एक दूर चाहिए। कंधे पर हाथ रखने वाला खतरनाक हो सकता है, गर्दन पास ही है, कंधे से बहुत दूर नहीं। एक और हिटलर को बहुत प्रेम करती रही, लेकिन भयभीत लोग प्रेम कर सकते हैं। हिटलर उसे टालता रहा, आप जान के रहोगे, मरने के दो घंटे पहले जब मौत पक्की हो गई, जब बर्लिन बम गिरने लगे और हिटलर जिस अंधेरे में छिपा था उसके सामने दुश्मन की गोलियां छिड़कने लगी और दुश्मन के पैरों की आवाज बनाई पड़ने लगी, द्वार पर युद्ध होने लगा, और जब हिटलर को पक्का हो गया कि मौत निश्चित है, अब मरने से बच कोई उपाय नहीं, उसने पहला काम यह किया कि एक मित्र को भेजा और कहा कि जाओ आधी रात उस औरत को लाओ, कहीं कोई पादरी सोया जगह मिल जाओ उठा लाओ, शादी कर लो। मित्र ने कहा कुछ समय है शादी करने का, हिटलर का अब कोई भय नहीं है, अब कोई भय निकट हो सकता है, मौत बहुत करीब, जब मौत ही निकट हो रही हो तब उसको भी निकट लिया जा सकता है। दो घंटे पहले हिटलर ने शादी उधरे में, सिर्फ मरने के दो घंटे पहले, उस सोए से उसी को बुलाया था, उसकी समझ के बाहर था कि ये किस लिए साथ हो रही, इसका प्रयोजन क्या है। हिटलर होश में नहीं है, पुरोहित किसी तरह शादी कर गया और दो घंटे बाद उन्होंने जैसे सुहागरात मना ली और गोली मार दी दोनों ने। ये आदमी मरते वक्त तक विवाह भी नहीं कर सका, क्योंकि दूसरे आदमी को पास रहना, पास लेना खतरनाक हो सकता। दुनिया के जिन हम बड़े अफसरों की कहानियां इतिहास में पढ़ते हैं बड़ी मोटी है, अगर दुनिया के बाहरों के भीतरी मन में उतरा जा सके तो वहां भय आदमी मिलेगा, चाहे नादिर हो, चाहे चंगेज हो, चाहे तैमूर हो, वहां भीतर भयभीत आदमी मिलेगा। नादिर लौटता था आदमी जीत के और ठहरा है एक रेगिस्तान में, रात का वक्त है, रात सो नहीं सकता था, कैसे सोता, डर सदा भीतर था, तंबू में सोया है, चोर घुस गए हैं तंबू में, नादिर को मारने नहीं आए थे, चोर को संपत्ति मिल जाए लेने को, नादिर घबरा के बाहर निकला, भागा है डर के, तंबू की रस्सी में पैर फंस के गिर पड़ा और मर गया। ये जो बड़े पदों की खोज में, बड़े धन की खोज में, बड़े यश की खोज में जो लोग लगे हैं, ये सिर्फ सुरक्षा को दें, भीतर एक भय है, इन दम लेना चाहते हैं, धन से एक दीवार बनना चाहते हैं कि कोई डर नहीं है, कल बीमारी आए, गरीबी आए, भुखमरी आए, मृत्यु आए, कोई डर नहीं है, इंतजाम हम किए थे। कुछ लोग ऐसा इंतजाम करते हैं, कुछ लोग भी इंतजाम करते हैं, वो रोज भगवान की इच्छा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इतने दिन जिसको चिल्लाया है वो वक्त पर काम पड़ेगा, इतने नारियल चढ़ाए, इतनी रुष्बत दी, तो धोखा दे जाए। भय में आदमी भगवान को रुष्बत देता रहा है। अब अगर जिन देशों में भगवान को भी रुष्बत दी गई हो, उन देशों में मिनिस्टर रूपी भगवानों को रुष्बत देने लगी हो, तो कोई मुश्किल हैरानी और जब इतना बड़ा भगवान रुष्वत ले रहा हो तो छोटे मोटे मिनिस्टर लेते हो तो नाराजगी क्या है। भय है, भय की सुरक्षा के लिए हम सब उपाय कर रहे हैं। क्या ऐसे कोई आदमी अभय हो सकता है? कहीं भी नहीं। अभय होने का क्या आता है? सुरक्षा की व्यवस्था अभय होने का रास्ता नहीं, असुरक्षा की स्वीकृति अभय होने का रास्ता है। टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जीवन असुरक्षित है, इसकी परिपूर्ण स्वीकृति मनुष्य को अभय कर जाती है। मृत्यु है, उस अभिनय का कोई उपाय नहीं है, उससे भागने का कोई उपाय नहीं है। वो है, वो जीवन का ही एक तथ्य है, वो जीवन का ही एक हिस्सा है, वो जन्म के ही जुड़ा है। जैसे अंडे में एक ही छोर नहीं होता, दूसरा छोर भी होता है, और वो आदमी पागल है जो एक छोर को स्वीकार करे और दूसरे को इंकार करने का। सिक्के में एक ही पहलू नहीं, दूसरा भी होता है, और वो आदमी पागल है जो एक को खीसे में रखना चाहे और दूसरे छुटारा पाना चाहे। ये कैसे हो सकेगा? जन्म के साथ मृत्यु का जुड़ा, मृत्यु है, बीमारी है, असुरक्षा है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनसर्टेन है। जिंदगी ही एक अनसर्टेनिटी है, जिंदगी ही एक अनिश्चय है, सिर्फ मौत एक निश्चय है। मरे हुए को कोई डर नहीं रह जाता, जिंदा को सब असुरक्षा है, कदम कदम पर असुरक्षा है। जो क्षण भर पहले मित्र था, क्षण भर बाद मित्र होगा, ये तय नहीं है, उसे जानना ही होगा, मानना ही होगा। क्षण भर पहले जो मित्र था क्षण भर बाद मित्र होगा, ये तय नहीं है। क्षण भर पहले जो प्रेम कर रहा था क्षण भर बाद भी प्रेम करेगा, ये निश्चित नहीं है। क्षण पहले जो व्यवस्था थी वो क्षण भर बाद नहीं खो जाएगी, ये निश्चित नहीं है। खो सकता है, सब जा सकता है, विदा हो सकता है। जो पत्ता धरा है वो थोड़ी देर बाद सूखेगा और गिरेगा, क्योंकि वर्षा में भरी दिखती है, थोड़े बाद सूखेगी और रेत ही रह जाएगी। जीवन जैसा है उन्हें जान लेना, और जिनमें जो अनिश्चय है उसका परिपूर्ण बोध और स्वीकृति मनुष्य को अभय कर देती है, फिर कोई भय नहीं रह जाता। मैं भावनगर था, एक चित्रकार को उसके माँ बाप मेरे पास लाए, योग प्रतिभा चित्रकार है, लेकिन एक अजीब भय से सारी प्रतिभा को गिर गई, एक भय पकड़ गया जो जान लिए ले रहा है। अमरीका था वो, वहां भी इलाज चला, मनोवैज्ञानिकों ने मनोविश्लेषण किए, साइकोनालिसिस की, कोई फल नहीं हुआ, सब समझाया जा चुका है, कोई फल नहीं हुआ। मेरे पास लाए हैं, कहा है, मुश्किल में पड़ गए हैं, कोई फल होता नहीं, समझा चुके, सब हो चुका, क्या हो गया? ये एकदम भयभीत है। मैं पूछा किस बात से भयभीत है, तो उन्होंने कहा रास्ते पर अगर लंगड़ा आदमी दिख जाए तो इसको भय हो जाता है, कहीं मैं लंगड़ा ना हो जाऊं, और मुश्किल है। अंधा दिख जाए, ये घर आके रोने लगता है, कहीं अंधा ना हो जाऊं। समझाते हैं कि तू अंधा क्यों होएगा, तू लंगड़ा क्यों होगा, तू बिल्कुल स्वस्थ है, तुझको बीमारी नहीं है। कोई आदमी आता है रास्ते पर, बस ये बैठ जाता है, एकदम इसकी बुरस रुक जाती है, तूली का रुक जाती है, ये कहता सही पर न जाऊं। समझाते हैं, समझाते समझाते हार गए। डॉक्टरों ने समझाया, चिकित्सकों ने समझाया, कुछ इसकी समझ में नहीं पड़ता है। मैंने समझाते ही गलत हो, वो जो कहता है ठीक कहता है, गलत कहां कहता है। जो आदमी आज अंधा है कल उसके पास भी आंख थी, और जो आदमी आज लंगड़ा है हो सकता है कल उसके पास भी पैर हो। आज इसके पास पैर है कल वो लंगड़ा होता है, आज इसके पास आंख है कल वो अंधा होता है। इसमें ये युवक गलत कह कहां रहा है, गलत समझा रहे हो, और तुम्हारे समझाने से इसका भय बढ़ता जा रहा है। तुम कितनी समझाओ कि तू अंधा नहीं हो सकता, गाली कहां है, कौन कहता है कि मैं अंधा नहीं हो सकता, सारी दुनिया कहे तो भी निश्चय नहीं है कि मैं अंधा नहीं होता। अंधा मैं हो सकता हूं क्योंकि आंखें अंधी हो सकती हैं, मेरी आंखों ने निकाल लिया है कि अंधी नहीं होगी। पैर लंगड़े हुए, मेरा पैर लंगड़ा हो सकता है। आदमी पागल हुए हैं, मैं पागल हो सकता हूं। जो किसी भी आदमी के साथ कभी भी घटा मेरे साथ घट सकता है, उसकी हर संभावना सदा है। मैंने कहा इस युवक को तुम गलत समझा रहे, तुम्हारे गलत समझाने से इतनी ही कोशिश करे कि मैं अंधा नहीं हो सकता, लेकिन इससे दिखाई पड़ता है अनहोने की संभावना। तुम कितना ही कहोगे नहीं हो सकता, मिटती नहीं। उस युवक का यही मेरी तकलीफ है कि ये जो मुझे समझाते हैं मैं उतना ही भयभीत हुआ चला। मैंने उससे कहा कि ये बिल्कुल गलत समझाते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम अंधे हो सकते हो, तुम लंगड़े हो सकते हो, तुम कल सुबह मर सकते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कल छोड़ सकती है, माँ तुम्हारी दुश्मन हो सकती है, मकान गिर सकता है, गांव डूब सकता है, सब होता है। इसमें कुछ इनकार करने का जरा भी नहीं, इसे स्वीकार करो। मैंने कहा तुम जाओ इसे स्वीकार करो, सुबह मेरे पास आना। वो युवक गया है, तभी मैंने जाना है कि वो कुछ और ही हो सकता है। आपकी लड़ाई नहीं, जो हो सकता है और जिससे बचाव का कोई उपाय नहीं है और जिस गांव का कोई अर्थ नहीं है और जिसे नेकी मानसिक तैयारी बेमान है, वो हल्का होके गया है। वो सुबह आया और उसने 3 साल में मैं पहली दफे सोया हूं। आश्चर्य की बात, स्वीकार कर लेने से हल हो जाती है। क्या हो सकता हूँ? ठीक है, हो सकता हूँ। मैंने कहा तुम डरते क्यों अंधे होने से? उसने कहा डरता इसलिए कि फिर चित्र नहीं बना पाऊंगा। मैंने कहा जब तक अंधे नहीं हो चित्र बनाओ, डरने में समय क्यों खोते हो? जब अंधे हो जाओगे नहीं बना पाओ पक्का है, बना लो। जब तक आंख सांस है बना लो, जब बड़ा हो जाए तब कुछ और करना। लेकिन आंख विदा होती है, सारा जीवन ही विदा होगा। एक दिन विदा हो सकता है, किसी की इकट्ठी विदा होती है, किसी की फुटकर विदा होती है, इसमें झंझट क्या है? एक आदमी होलसेल चला जाता है, एक आदमी पार्ट पार्ट जाता है, टुकड़े टुकड़े में जाता है। किसी की आंख चली गई, कुछ और गया, फिर कुछ और गया, कोई आदमी इकट्ठे चला गया। इकट्ठे जाने वाले समझते हैं कि जिनके थोड़े थोड़े हिस्से जाए वो अभागे हैं। बड़ी मुश्किल बात, इतना ही क्या कम सौभाग्य है कि सिर्फ आंख गई है, अभी पैर नहीं गए, अभी पूरा नहीं गया आदमी। इतना ही क्या कम सौभाग्य है कि सिर्फ पैर नहीं, अभी पूरा आदमी नहीं गया। बुरा एक शिष्य था, उस युवक से मैंने ये कहानी कही थी, वो मैं आपको भी कहा। उस युवक से मैंने कहा अब तू भय के बाहर हो गया, इनसिक्योरिटी को जिसने स्वीकार कर लिया वो भय के बाहर हो जाता, वो अभय हो जाता है। बुद्ध का एक शिष्य है पूर्ण, और बुद्ध ने उसकी शिक्षा पूरी करी है और उससे कहा है कि अब तू जा और खबर पहुंचा लोगों तक। उस पूर्व मैं जाना चाहता हूँ सूखा नाम के इलाके में। बुद्ध ने कहा मत जाना, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। मैंने सुना है वहां कोई भिक्षु कभी भी अपमानित होकर लौटा है, भाग आया, डर के, बड़े दुष्ट लोग हैं, वहां मत जाना। उस पूर्ण ने कहा कि वहां कोई नहीं जाएगा, तुम दुष्टों का होगा, मुझे जाने दे, मैं अपने लिए वहां नहीं जाता, उन दुष्टों के लिए नहीं जाता हूं। बुद्ध ने कहा तेरी मर्जी, जाने के पहले 3 दफा पूछता हूँ, उत्तर दे जा। बुद्ध ने कहा वे तुझे गालियां देंगे, अपमानित करेंगे तो तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा मैं कहूंगा बड़े भले लोग हैं, गालियां देते हैं, अपमानित ही करते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे, कितने भले लोग, कितने सज्जन। बुद्ध ने कहा समझा, ये लगता है कि वे तुझे मारे भी, पीटे भी, पीड़ भी पहुंचाए, कांटे भी छेदे, पत्थर भी, क्या होगा? उस पूर्ण ने कहा होगा भगवान की, कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मर भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा सवाल, वे तुझे मार भी डालते हैं तो मरते क्षण में तुझे क्या होगा? उसने कहा अंतिम क्षण में धन्यवाद देते हुए विदा हो जाऊंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, उस जीवन से मुक्ति दिला दी जिसमें भूल चुक हो सकती थी। उसने कहा अब तू जा, अब तू अभय हो गया, अब तुझे कोई भय ना रहा, तूने जीवन की सारी असुरक्षा को, सारे भय को स्वीकार कर लिया, तूने निर्भय बनने की कोशिश ही छोड़ दी। ध्यान रहे भयभीत आदमी निर्भय बनने की कोशिश करता है, उस कोशिश से भय कभी नहीं मिटता। अभय उसको उपलब्ध होता है जो भय है, ऐसी जीवन की स्थिति है, इसे जानता है, स्वीकार कर लेता है, भय के बाहर हो जाता है। और युवा चित्त उसके भीतर पैदा होता है जो भय के बाहर होता है। एक सूत्र युवा चित्त के लिए, भय के बाहर हो जाने के लिए, अभय। और दूसरा सूत्र, पहला सूत्र है अभय चित्त का मतलब है क्रिपल्ड फियर, भय से पंगु। और दूसरा सूत्र है बूढ़े चित्त का अर्थ है बर्डन विथ नॉलेज, ज्ञान से बोझिल। जितना बूढ़ा चित्त होगा उतना ज्ञान से बोझिल होगा, उतने पांडित्य का भारी पत्थर उस पर होगा। जितना बड़ा चित्त होगा उतना ज्ञान से मुक्त होगा, उसने स्वयं भी जो जान है जानते ही उसके बाहर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। एक कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ नॉट नोइंग, एक सतत भाव मन में रहेगा नहीं जानता हूं, कितना ही जान ले उस जने को किनारे हटाता हुआ न जानने के भाव को सदा जिंदा रखेगा। वो सीखने की क्षमता रखेगा, वो रोज सीख सकेगा, प्रतिपल सीख सकेगा, कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जिस दिन वो कहेगा मैं पहले से ही जानता हूं इसलिए सीखने की अब कोई जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने ऐसा कहा वो आदमी बूढ़ा हो गया। युवा चित्त का अर्थ है सीखने की अनंत क्षमता, बूढ़े चित्त का अर्थ है सीखने क्षमता का अंत। और जिसको ये ख्याल हो गया मैंने जान लिया उसकी सीखने की क्षमता का अनुभव, और हम भी ज्ञान से बोझिल हो जाते। हम ज्ञान इसलिए इकट्ठा करते हैं कि बोझिल हो जाएं। ज्ञान को हम सिर पे लेके चलते हैं, ज्ञान हमारा पंख नहीं बना, ज्ञान हमारा पत्थर बन जाता। ज्ञान बनना चाहिए पंख, ज्ञान किसका पत्थर, और ज्ञान किन का पंख बनता है जो निरंतर और जाने लिए खुले हैं, मुक्त हैं, द्वान के बंद नहीं। एक गांव में एक फकीर था, उस गांव के राजा को शिकायत की गई कि वो फकीर लोगों को भ्रष्ट कर रहा है। असल में अच्छे फकीरों ने दुनिया को सदा भ्रष्ट किया ही है, वो करेंगे क्योंकि दुनिया भ्रष्ट है, उसको बदलने के लिए भ्रष्ट करना पड़ता है, तो भ्रष्टताएं मिलकर सुधार शुरू होता है। दुनिया भ्रष्ट है, इस दुनिया को ऐसा ही स्वीकार कर लेने के लिए कोई सन्यासी कोई फकीर कभी राज नहीं हुआ है। गांव के लोगों ने खबर की, पंडितों ने खबर की कि आदमी भ्रष्ट रहा है, ऐसी बातें सिखा रहा है किताबों में नहीं है, और ऐसे कर रहा है कि लोगों का संदेह जग जाए, और लोगों को ऐसे तक दे रहा है कि लोग भ्रमित हो जाएं, संकित हो जाएं। राजा ने फकीर को बुलाया दरबार में और कहा कि मेरे पंडित कहते हैं दरबार के कि तुम नास्तिक हो, तुम लोगों को भ्रक रहे हो, तुम गलत रास्ता दे रहे हो, तुम लोगों में संदेह पैदा कर रहे हो। उस फकीर ने कहा मैं तो सिर्फ एक काम कर रहा हूं कि लोगों को युवक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकर तुम्हारे पंडित ऐसा कहते हैं मैं तुम्हारे पंडितों से कुछ पूछना चाहूंगा। राजा के बड़े सब पंडित बैठ गए, उन्होंने सोचा वो तैयार हो गए, पंडित वैसे भी एवर रेडी हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि रेडीमेड उत्तर से पंडित बनता है, पंडित के पास कोई बोध नहीं होता, जिसके पास बोध हो वो पंडित बनने को राजी नहीं हो सकता, पंडित के पास तैयार उतरते तैयार होके बैठ गए, उनकी रिवर्स सीधी हो गई, जैसे छोटे बच्चे स्कूल में परीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बच्चों में बड़े पंडितों में बहुत फर्क, परीक्षाओं में फर्क हो सकता है। तैयार हो गया पंडितों का वर्ग, उन्होंने कहा पूछो। सोच मत पूछेगा ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या, आत्मा क्या है, कठिन सवाल पूछेगा। सब उत्तर तैयार थे, उन्होंने मन में दोहराए जल्दी से कि क्या उत्तर देने हैं। जिस आदमी के पास उत्तर नहीं होता उसके पास बहुत उत्तर होते हैं, और जिसके पास उत्तर होता है उसके पास तैयार कोई उत्तर नहीं होता। प्रश्न आता है तो पैदा होता है, उन पास प्रश्न पहले से तैयार होते हैं, उनके पास बोध नहीं होता, क्योंकि बोध न हो तो प्रश्न तैयार प्रश्नोत्तर तैयार होना चाहिए, नहीं तो वक्त तो मुश्किल हो जाए। तो उन पंडितों ने जल्दी सारे ज्ञान की खोजबीन कर ली होगी, उसने चार पांच कागज के पुरन पंडितों के हाथ में पकड़ा दिए एक एक टुकड़ा, और कहा कि एक छोटा सा सवाल पूछूं, व्हाट इज ब्रेड, रोटी क्या है। पंडित मुझे पड़ गए, क्योंकि किसी किताब में नहीं कहा, किसी उपनिषद में नहीं, किसी वेद में, किसी कुरान में, व्हाट इज ब्रेड, रोटी क्या। कहा कि कैसा ना समझ आदमी है, ऐसा सवाल पूछता, लेकिन वो फकीर डर रहा होगा। उसने कहा कि आप लिख दे कागज पर, ध्यान रहे एक दूसरे के कागज को मत देखना, क्योंकि पंडित सदा चोर है, वो सदा उसके उत्तर सीख लेते हैं, आस पास मत देखना, जरा दूर दूर हट बैठ जाओ, अपना उत्तर लिख दो। राजा तो हैरान हुआ, राजा ने कहा कि क्या पूछते हो, उसने कहा इसका ही उत्तर देने तो गनीमत है, तुम्हें तो ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए, बड़ा सवाल बाद में पूछूंगा अगर छोटे सवाल का उत्तर आ जाए। पहले आदमी ने सोचा कि रोटी यानी क्या, फिर ने लिखा कि रोटी एक प्रकार का भोजन और क्या करता है। दूसरे आदमी ने बहुत सोचा रोटी यानी क्या, फिर उसने लिखा कि रोटी आटे पानी और आग का जोड़ और क्या करता। तीसरे आदमी ने बहुत सोचा रोटी यानी क्या, कहीं कोई उत्तर नहीं मिलता, उसने कहा कि रोटी भगवान का एक वरदान। पांचवें ने लिखा कि रोटी एक रहस्य, एक बड़ी पहेली, रोटी खून कैसे बन जाती ये भी पता नहीं, रोटी एक बड़ा रहस्य, रोटी एक मिस्ट्री। छठवें ने लिखा कि रोटी ये सवाल ही गलत है, ये सवाल इसलिए गलत है जिसका उत्तर कहीं लिखा हुआ नहीं, गलत सवाल पूछता है ये आदमी, आपको पूछने चाहिए जिनका उत्तर लिखा हो। सातवें ने कहा कि मैं उत्तर देने से इंकार करता हूं, क्योंकि उत्तर तब दिया जा सकता है मुझे पता चल जाए कि पूछने वाले ने किस दृष्टि से पूछा है कि रोटी यानी क्या। हजार दृष्टि हो सकते हैं, हजार उत्तर हो सकते हैं, आदवादी रहा होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सातों उत्तर एक राजा के हाथ में फकीर ने दे दिए, और उन्होंने कहा कि ये आपके पंडित है, इन्हें ये पता नहीं कि रोटी क्या है, और इनको ये पता कि नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, लोग किससे भ्रष्ट होंगे और किससे बनेंगे इनको पता हो सकता है। आज का पंडित तो एकदम दरवाजे के बाहर हो गया। पंडित बाहर हो गया, उसने फकीर से पूछा कि तुमने उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल दिया। फकीर ने कहा कि जिनकी खोपड़ी पर भी ज्ञान का बोझ है उन्हें सरल सा सवाल मुश्किल में डाल सकता है। जितना ज्यादा होश उतनी समझ कम होती है, क्योंकि ख्याल पैदा हो जाता है बोझ से कि तो है, और ऐसी चीज है कि कॉन्स्टेंट डिएट करनी पड़ती है, नहीं कोई ऐसी चीज नहीं कि आपके भीतर रखी है, उसे आप रोज पैदा करिए तो वो पैदा होती रहती है, बंद कर दीजिए वो बंद हो जाती है। समझ साइकिल चलाने जैसी, एक आदमी साइकिल चला, अब साइकिल चल पड़े, अब कहता साइकिल तो चल रही है, पैडल रोक लो, अब पैडल रोक साइकिल चलेगी, चार छह कदम गिरेगा, हाथ पैर तोड़ लेगा। साइकिल का चलना निरंतर चलने के ऊपर निर्भर है। प्रतिभागी निरंतर भी है, जीनियस कोई डेड स्टैटिक एंटिटी नहीं है। प्रतिभा को ऐसी चीज कहीं रखी है भीतर कि आपके पास कितनी प्रतिभा है, शेर भरोसी के पास दो शेर, ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रतिभा मूवमेंट है, गति है, निरंतर गति है, इसलिए निरंतर जो सृजन करता है उसे भीतर मस्तिष्क बुद्धि और प्रज्ञा पैदा होती, जो संबंध कर देता है उसके भीतर जंग लग जाती है, सब खत्म हो जाता है। रोज चलिए, और चलेगा कौन, जिसको ये ख्याल नहीं है कि मैं पहुंच गया, जिसको ये ख्याल हो गया कि पहुंच गया वो चलो, वो विश्राम करेगा, वो लेट जाएगा। ज्ञान का बोझ पहुंच जाने का ख्याल पैदा करवा देता, हम पहुंच गए, पा लिया, जान लिया, अब क्या है, रुक गए। ज्ञान कितना ही आए और ज्ञान आने की क्षमता निरंतर शेष रहनी चाहिए, तभी रह सकती है जब ज्ञान बोझ ना बने, ज्ञान को हटा दें। रोज सीखे, रोज जो सीख जाए, राख की तरह झाड़े और कचरे की तरह, जैसे सुबह फेंक दिया था घर के बाहर कचरा, ऐसे रोज कन जो जाना जो सीखा उसे फेंक दे, ताकि कल फिर आता है सुबह उठे और फिर जानते फिर सीख सके, सीखना जारी रहे। ध्यान रहे क्या हम जीते हैं ये मूल्यवान नहीं है, कितना हम सीखते हैं उस सीखी प्रक्रिया से गुजरने वाली आत्मा निरंतर जवान होती चली जाती। सुकरात जितना जवान जवानी में रहा होगा मरते वक्त से ज्यादा जवान था, क्योंकि मरते वक्त भी सीखने को तैयार, मर रहा है, जहर दिया जा रहा है, जहर बाहर घोंटा जा रहा है, सारे मित्र रो रहे हैं, और सुकरात उठ उठ के बाहर जाता है और जहर घोंटने वाले से पूछता है बड़ी देर लगाते हो, संदो हो गया, सूरज अस्त हुआ जाता है। और जहर घोंटने वाला कहने लगा पकड़ो गए हो सुकरात, मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे घोंटता हूँ कि तुम थोड़ी देर और ना रह लो, इतने अच्छे आदमी का पृथ्वी पर थोड़ी देर और रहना हो जाए, तुम पागल हो, तुम खुद ही इतनी जल्दी आ रहे हो, इतनी जल्दी क्या है, फिर पूछते इतना जल्दी क्या है, क्यों इतनी मरने की आतुरता। सुकरात कहता मरने की आतुरता का नहीं, जीवन को मौत भी जाननी है, जानने का बड़ा मन हो रहा है, क्या है मौत, क्या है मौत, मरने के चित्र खड़ा हुआ आदमी जानना चाहता है क्या है मौत। ये आदमी जवान है, इसको मार सकते हो, उसका मन बहुत मुश्किल है, इसको मौत नहीं मार सकती, ये मौत को भी जान लेगा पार हो जाएगा, जो जान लेता है पार हो जाता है, जिसे हम जान लेते हैं उस पार हो जाते हैं, लेकिन हम मरने पहले ही जानना बंद कर देते हैं। आम तौर से 20 साल के करीब आदमी की बुद्धि ठप हो जाती, उसके बाद बुद्धि विकसित नहीं होती, सिर्फ संग्रह बढ़ता चला जाता है, सिर्फ संग्रह, 10 पत्थर की जगह 15 पत्थर हो जाते हैं, 20 पत्थर हो जाते हैं, 10 किताबों की जगह 50 किताबें हो जाती हैं, लेकिन क्षमता जानने की फिर आगे नहीं बढ़ती। बस 21 साल में आदमी बुद्धि के हिसाब से मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है। कुछ लोग और जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग और जल्दी, और जो जितनी जल्दी मर जाता है समाज को उतना ही आदर देती है, और जितनी देर जिंदा रहेगा उतनी तकलीफ होती है समाज को, क्योंकि आदमी सोचने वाला आदमी बोलने वाला आदमी नए पहलू देखता है, नए आयाम देखता है, डिस्टर्बिंग होता है, बहुत सी जगह चीजों को तोड़ता फोड़ता मालूम पड़ता है। हम सब ज्ञान के बोझ से दब गए हैं। मैंने सुना है एक आदमी घोड़े पर सवार रहा था एक गांव से, गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और कहा तुम बहुत अद्भुत आदमी हो, वो आदमी अद्भुत रहा होगा, वो अपना पेट भीतर सिर पर रखे हुए था, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ। गांव के लोगों ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो, घोड़े पर पेटी बिस्तर रख लो, उसे घोड़े पर बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा, इसलिए मैं अपने सिर पर रखे हुए। उस आदमी ने सोचा कि घोड़े पर पेटी रखने से बहुत वजन हो जाएगा तो कुछ अब बटा ले, तो खुद घोड़े पर बैठे हुए और पेटी बिस्तर अपने सिर पर रखे ताकि अपने पर कुछ वजन पड़े, घोड़े पर वजन कम हो जाए। ज्ञान को अपने सिर पर रखिए, जिंदगी काफी समर्थ है, आप छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी की धारा उसे संभाल लेगी, उसको सिर पर रखने की जरूरत नहीं है। और सिर पर रखने कोई फायदा नहीं, आप तो छोड़िए, जो भी उसमें एसेंशियल है, जो भी सारभूत है, वो आपकी चेतना का हिस्सा होता चला जाएगा, उसको सिर पर मत रखिए, किताबों को सिर पर मत रखिए, रेडीमेड उत्तर सिर पर मत रखिए, बंधे हुए उत्तर से बचिए, बंधे हुए ज्ञान से बचिए, और भीतर युवा चित्त पैदा हो जाए। जो व्यक्ति ज्ञान के बोझ से मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति युवा हो जाता है। और जो व्यक्ति बूढ़ा होने की कोशिश में लगा अपने ही हाथों से, क्योंकि ध्यान रहे मैं कहता हूं बुढ़ापा अर्जित है, बुढ़ापा है नहीं, हमारा अचीवमेंट है, हमारी चेष्टा से पाया हुआ फल है, जवानी स्वाभाविक, वचित होना स्वभाव है, वृद्धवता हमारा अर्जन है। अगर हम समझ जाएं कि हम बूढ़े चित्त से कैसे होते हैं, तो हम तत्क्षण जवान हो गए। बूढ़ा चित्त बोझ से भरा चित्त है, जवान चित्त निर्बोझ अनबरित, बोझिल है बूढ़ा चित्त, जवान चित्त निर्बोझ है, विलय, जवान चित्त ताजा है, जैसे सुबह अंकुर खिला हो, निकला हो नए बीज से, ऐसा ताजा है, जैसे नया बच्चा पैदा हुआ हो, जैसे नया फूल खिला हो, जैसे नई ओस की बूंद गिरी हो, नई किरण उठी हो, नया तारा जगा हो, ऐसा ताजा है बूढ़ा चित्त, जैसे अंगारा बुझ गया, राख हो गया हो, पत्ता सड़ गिर गया, मर गया, जैसे सुगंध इकट्ठी हो गई हो, सड़ गई हो, लाश इकट्ठी कर ली हो, लाश को घर ली हो, बांस फैल गई हो, ऐसा है बूढ़ा चित्त। नरित ताजा चित्त यंग माइंड नदी की धार की तरह तेज, पत्थरों को काटता, नींद को तोड़ता, सागर की तरफ बहता, अनंत और अज्ञात की यात्रा। और बूढ़ा चित्त तालाब तरह बंद, न कहीं जाता, न कहीं यात्रा करता, न कोई सागर आगे, न कोई पथ है, न जमीन काटता, न पत्थर तोड़ता, न पार पार करता, कहीं जाता ही बूढ़ा चित्त बंद, अपने में घूमता, सड़ता, गंदा होता, सूरज की धूप में पानी उड़ता और सूखता और कीचड़ होता चला जाता है। जवान चित्त जीवन है, बूढ़ा चित्त मृत्यु है। और अगर जीवन को जहो परम जीवन को, नाम परमात्मा है उस परम जीवन को, तो युवा चित्त चाहिए, यंग माइंड चाहिए। और हमारे काम में है कि हम अपने को बूढ़ा करें, यहां हमारे हाथ में है कि हम वृद्ध हो जाएं, सड़ जाएं, या युवा हों, ताजे और नए गीत की तरह हमारे कुछ फूटे, या पुराने राग की तरह बार बार कुछ रिपीट होता रहे, हमारे हाथ में है सब, आदमी के हाथ में है। वो प्रभु के लिए द्वार बन जाए, जो युवा है भीतर वो प्रभु के द्वार गया, और जो बूढ़ा हो गया, दीवार बंद है, द्वार बंद है, वो अपने में मरेगा, सड़ेगा, गलेगा, कब्र के अतिरिक्त उसका कहीं और पहुंचना नहीं होता है। लेकिन अब तक जो समाज निर्मित हुआ है, वो बूढ़े चित्त को पैदा करता समाज, एक नया समाज चाहिए नए चित्त को जन्म देता हो, एक नई शिक्षा चाहिए जो बूढ़े चित्त को पैदा करती हो, नए चित्त को पैदा कर, एक नई हवा, नया शिक्षण, नई दीक्षा, नया जीवन, एक नया वातावरण चाहिए जहां अधिकतम लोग जवान हो सके, बूढ़ा आदमी अपवाद हो जाए, वृद्ध चित्त अपवाद हो जाए, जहां युवा चित्त हो। अभी उल्टी बात है, युवा चित्त अपवाद है, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट युवा हो जाए और परमात्मा की और गीत और नृत्य से भर जाता है, हजारों साल तक उसकी सुगंध बढ़ाती रहती है, इतनी तक पैदा कर जाता है कि हजारों साल तक उसकी सुनाती है, उसके प्रमुखी हुई पुकार गूंजती रहती है। अब मनुष्यता के लंबे इतिहास में दूसरा लोग युवा होते हैं, हम सब भी पैदा होते बूढ़े ही मर जाते हैं, लेकिन हमारे अतिरिक्त और कोई युवा नहीं। मैंने दो बातें निवेदन की, इन सूचना मेरी बात मान मत लेना, जो मानता है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाए। सोचना हो सकता है, सब गलत हो सकता है, मैंने कहा कुछ भी ठीक ना हो, सोचना खोजना शायद कुछ ठीक हो, तो वह आपकी जीवन को युग करने में मित्र बन सकता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से अंदर हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।